Θέλει μάρα ο βασάλιο, τσόρτα πέστε όλο σαλιό. Αυτά γελά, εμανούσα, την καρδέλα, αϊ, παλέλα. Με θετσίνα, με θετσίνα, ιόι, ιόι, ιόι, ιόι, σουσεσία, σουσεσία, ιόι, ιόι. See you.